çağırın var yarim ey. Badı sabah olmadan yürü yürü yürü. Badı sabah olmadan ömrüm belam, kaydalım sevdalım yürü. Atladım girdim bağa, başım değdi yaprağa. Yar yanında ölmezsem koymasınlar toprağa. Seni gidi oyunbaz, edasına doyulmaz. Senin gibi cilveli yar aramayınan bulunmaz. Atladım girdim bağa, başım değdi yaprağa. Yar yanında ölmezsem koymasınlar toprağa. Seni gidi oyunbaz, edasına doyulmaz. Senin gibi cilveli yar aramayın anlım. Hafız mektepten geliyor yarime. Eda'yla nazına yürü yürü yürü. Eda'yla nazına ömrüm belalım, kaydalım sevdalım yürü. Atladım girdim bağa, başım değdi yaprağa. Kız yanında ölmezsem koymasınlar toprağa. Gidi oyunbaz, edasına doyulmaz. Senin gibi cilveli yar aramayın anlım.